Ամենաջերմ դրամատրության բուդրականից քեր փոխանցելու պատրաստակամությամբ եթերում 3 նուկ հաղորդաշարն է։ Ձայնասրահում աշխատում է Անահիտ Միրզոյանը։ Շատ ուրախ ենք մեր հերթական հանդիպման համար։ Հուսանք, որ լսելով մեզ, ձեր որոշ հարցերի պատասխանները կստանաք։ Նախ առաջարկում ենք ծանոթանալ մատուցվելի նյութերին համառոտ։ Կնեգե քանյախ չգոնե, ենքան դրախտի դուրոն է, համոզված է բարբարի էջի հյուր 11 թոր ու 7 ծոր ունեցող ասիատատիկը։ Մի բուր արև էջի հյուրն է Անի Ազատյանը, ում կյանքը շատ է փոխվել դստրիկի լույս աշխար գալուց հետո։ 3 նուկ անակնկալ էջը նույնպես հետաքրքիր կլինի։ Զավակներով, թորներով ու ծորներով շրջապատված տարեց մարդկանց տեսնելիս անկեղծորեն ուրախանում եմ, քանի որ նրանց վաստակն անգնահատելի է, նրանք արժանի են կյանքի մայրամուտը խաղաղ, հոգատարությամբ ու սիրով շրջապատված դիմավորել։ Այսիա Բաղդասարյանը ոչ միայն սեփական զավակներին է դաստիարակել, այլ նաև սերունդներ է կրթել, հպարտանում է բոլորի հաջողություններով, օգնում, որ ընտանիքում ավանդույթները պահպանվեն։ Այսև բաբո, վեր հասեմ են կութորներըտ մի մասը Ամերիկա են, չէ։ Հա։ Պատկերացրալս են վաղտը վեր, կարող ամին վաղտկա, վեր թորներըտ լողկող կետ չինին, վեր սոր են կան զարգաց հածենի տեխնիկապես, վեր շպվիկ, բայց կող կետ չինին, հերուն ինչա կզետի։ Չէ, ես դե ինչ եմ պատկերացնում, որ թորները սենին Ամերիկա, բայց խելունք ունելել է, են վեր բերալըմ էլ մին թորնս, աղջիկիս վեր մարդ հուակեցալ, ես հել էլ եմ էլ տեստայիս, ես էլ վեր 80 տարեկանըմ տրա, 80 տարեկանըմ նմեր, ես թոշակի անսկացալ, ասալ Ստարժիս քինի, իսա ետեմ տարալ ուրախալքավը կեցալ, ոտուսեկան խոխան պերալ, նորը ուրուրուցու վերտրալ, ուրուրուցաշուր կարալ, մենք վերենը Ամերիկա է, դոքտր պրավեսրա, դեն ես իլչում գյուտում թա դիատրնլական, բայց ինդի դեմքան գիդացալս տեսնեմ ին թորնոնի, օխտել ծորնոնի։ Ասուս լողջին պահե։ Սաղենիս, մատաղենի։ Այդ ընտանեկան ավանդույթները, սոր վեր խրեգա, հատուկ ենտ ընտանիքներ իմ պահում, օրինակ դուք ձեր տանը նահապետ նկլի, դուք էլ հա քմեգի կանում վեր պահիմ, հինչ ավանդույթներ ավեր մինչև մեհենք ձեր տանը կա, են խոհանոցից սկսած, ճաշերից սկսած, հինչ տոներ ա, ավանդույթներ ա, հետո հինչ առիթներ ա վավեր, սաղ ընտանիքը, թորները, լուղջին հվաքումս։ Առաջ դյուզն ասաց էտի լուղջից ու նուդը չնք նշալ, հադատ չլալիլի, մենք լուղջինը նշում են, ուայյուդում մինը ավելի ճոխա նշում, մինը լհադի ընտանիքը ման նշում, իսկ առաջ, առաջին ծունունդը վերերալ ենք, իմ մեծ աղջիկը ես է վեր ասում են այ Երևան, նա իր նորոր դասարանում նա, էլ էլ դասղեկն ասալ պայմանավորվալ են վեր, դասարանի աշակերտներ են ծնված օրու վեր, կյա դասարանավը դասղեկ են հետ քինդականը ներկայան, տաղենք մի լավ ծունուն դրալ մեր աղջկանը հետ է, ետ նա վեր թորները սլել են, արդեն թորներես հետ է, մեն դնում միշտ ճող նշալ ենք թորները։ Հասեմ հենք հինչ տոներ կամ հինչ ճաշ էր ավեր դու ինք տս իրակենում անմըն կամ սարքումս։ Շատ է մեր խոխեք են թորներս կլին գոշան են հայզանում, դե երբ եմ դել խաշիլ ենք անում, շպոտ էլ ենք լալին է, իսե շպոտ, իմ ար բեզ վաղթկյա իսե լալ ասալա, պատար շպոտ հրա, շպոտ ենք հրալ, մաչը եղն կացա, չրսագին էլ, բեկ մեզն կացա, դիճաշերը կրալ, էլ որ են մեր ղջկանը հրցրալ ենք, ասմա մարի շփոթն ալել, խաշիլն ալել, քյլին գոշն ալել, պտրոկելին կրալ, է գիտումս պտրոկը հունցա։ Կատնեմ մաչին, էվր ճտերեն իստի պտրոկը սարմ, դարնամախ խորակ։ Շիկյալավ հացնք տխալ, եղալակ են եշացիլի էլ, վերկն են չղան ալել, ես պրպտող ջուվար եմ բլել, առաջին անգամ գիտացալ չին, վեր մասուր են վարենին կարելի է իպիլ, եսը մտ ադատ կթյալ, մասուր են վարենին հունցումրալ, տենա սարմը մզմզ մասուրն է գայե, մաչերի կտրալըմ տյուս տուվալ, իպել, մասուրու վարենի սարկալ։ Այսա բաբո, կեզ երջանիկն է գս համարում։ Ինչ, պաբենքուս երջանիկը մատաղելի, վեր աշխարնել իստա, աշխարիս վեշ մի պենոզում չու, տեղս դրախտա, աղջիկը ծլող են հետ է դրախտը, եթե մին աղջիկը նիս, մին դրախտի դուրոնիս, կանա աղջիկը նիս, են կան դրախտի դրներոնիս, սկանմս, աղջիկս մահացալա է, չորս տետրակոնիմ, կինած պեներ, մոտչուկ պեներիմ կիրոտում, ինչալիմ քշերի մն նսագում երիմ կենում, վեր կիրումում, կարձես թահակ գստանումում է, պա մեհետ ես հունց երջանի գինիմ, իմ օրնը հետ համե մատում, ասում պա իմ արելա աղջիկի կուրցրալ ջահել երկու խատար, պա իմ արետ հունց ատարա, որը հետև էնին կրա լողտան էլի, շաղված կացալա, համելամ դեպա կացալա հանցու մզեր էլի ճանապարտինի, մեհենք իմ կյանքս, արի մաստ կյանքա, կյանքս իմ աշչոր է մեհենք, որ հետև ես ես հինչ չմանը։ Դուք այսքան ապրալըք մենք էլ ձեր աղջիկ է ձեր թորները, ուրանք պիտի ձեր մասին հոգտանին, ձեր օրը լծնին, ձեր այդ մատաղերին, տանըմը, հելը բինը, պահատել ուսին են ու է ոզումա թահուվագիդում, հիչերան է, կեպես պիտինի չկյամ, բայց ես էլ է ոզում չում է, ոզում չում մինին վնաստված ինիմ, ոզում չում մինին նեղություն տված ինիմ, բեն որ են երևան աղջկանս նհետ խոսում ենք։ Այսա բաբու, այդ շենին ամենա առաջին ավանդույթը ամենա համավպենը շենին հացնա, թուրնին տխած շենին հացը, ասմոն վերտուլավ հաստ խողս լես, վրցրալս։ Թուրն են հացը, էստեղ էլեկտրական պիչերը մտխած են համը ուրիշը, են համը ուրիշը մատաղնի, մեր բանջարանոցի պիրպոտ են համը ուրիշը, էս բզարանիկ կալածը ուրիշը, ինչ այսի բաբենը ուրան տեղնոն էլի, ոժվում մեր գյուղը, պատարժլահավ լվծնին էլի, եշվում են կուլտուրայի տանը պեն չկա է, հետա մնացա մեր գյուղը, իմ գուրծատեղ պենան մեր երիտասատնեն, լահավ խաղն էլի տոնել չկա է, վեր հվակվեն խաղանի զատանի, կոզի վեր լող լավնին։ Այս հատատիկին առողջության ու երկար կյանքի մաղթանքով ոգեցինք երեքնուկի առաջին թերթիկը խենթ քամուն պաղտալով, իսկ մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը։ Ովքեր հենց նոր միացան մեզ, հիշեցնենք, եթերում երեքնուկ հաղորդաշարն է, բացում ենք մեր ամենաջերմ, լուսառատ ու գունառատ մի բուռ արև էջը։ Այսօր հյուրընկալել ենք նորաթուխ մայրիկ Անի Ազատյանին, ում համար մայրությունը երանելի կարգավիճակ է և նրա Մարիամ դստրիկը լիարժեքորեն փոխել ու բազում գույներով է լցրել երջանիկ մայրիկի առօրյան։ Անի, ուրախ ենք ձեզ ողջունել երեքնուկ հաղորդաշարի մի բուռ արև էջում, մեր էջը նվիրված է մայրիկներին և նրանց բալիկներին, և քանի որ դուք նոր եք մայրացել, կցանկանայինք պատմեք ինչպես է փոխել ձեզ Մարիամիկը, կնոջ կյանքում մայրությունը ընդհանրապես ինչ է փոխում, բնավորությունը ինչպես է հասունանում, ձևավորվում, կինը ինչպես է փոխվում ընդհանրապես։ Նախ շատ ուրախ եմ, որ ես ձեր հյուրն եմ, ես եւ իմ հրաշքը։ Մայրանալուց հետո կարելի ասել մի նոր կյանք է սկսվում կնոջ համար, աննկարագրելի հեքիաթային ես կասեի։ Ճիշտ է, մինչ ամուսնանալը, մինչ բալիկ ունենալը, շատ հաճախ լսում ենք, որ երբ կինը մայրանում է, կյանքը փոխվում է եւ այլն, բազմաթիվ խորհուրդներ ենք լսում տարբեր մարդկանցից, բայց այնինչ դու զգում ես մայրանալուց հետո, դա աննկարագրելի երևույթ է։ Այն պահը, երբ դու առաջին անգամ գրկում ես քո բալիկին, շոշափում ես նրան, դա ուղղակի հրաշք է, աստվածային մի պարգև է ունենալ բալիկ եւ դառնալ մայր։ Ես ցանկանում եմ, որ բոլոր աղջիկները մայրանան եւ ունենան հրաշքներ, որովհետեւ երեխան դա հրաշք է։ Փոքրիկները սովորաբար շատ բան են փոխում իրենց մայրիկների, հայրիկների կյանքում, թե ռեժիմի առումով, թե պատասխանատվության։ Ամենաշատը Մարիամիկը ինչ է փոխել ձեզ համար։ Նրա բնավորությունը արդեն երևի կամաց-կամաց երևում է։ Մայրամիկը բավականին հետաքրքիր երեխա է, նա փոխեց իմ կյանքն ամբողջությամբ, ես կասեի 180 աստիճանով։ Մինչ Մայրամիկի ծնվելը եւ մինչ ընտանիք կազմելը ես ունեցել եմ մասնագիտություն եւ աշխատել եմ իմ մասնագիտությամբ 10-ից ավել տարիներ, բայց ընտանիք կազմելով եւ ունենալով հրաշք, ես թողել եմ իմ աշխատանքը, ես զբաղվում եմ Մայրամիկով։ Եվ այն պահից, երբ իմացել եմ, որ բալիկի եմ սպասում, հենց այդ պահից է փոխվել ամեն ինչ եւ դադարել եմ մտածել աշխատելու մասին։ Ես ամբողջությամբ նվիրվել եմ ընտանիքին, Մարիամիկին եւ պլանավորում ենք ունենալ էլի բալիկներ։ Առաջիկա երևի 6-7 տարին պատրաստվում եմ ընդհանրապես չմտածել աշխատանքի եւ մասնագիտության մասին, ահա թե որքանով է փոխել Մարիամիկը եւ Մարիամիկից հետո կփոխեն իր Գույները կամ եղբայրները։ Մայրամիկի մուտքը մեր ընտանիք մի նոր լույս էր, մի նոր արև էր, եւ ձեր հաղորդաշարը շատ ճիշտ խորագիր ունի՝ մի բուր արև։ Բալիկները դրանք մի բուր արև են մեր բոլորի կյանքում։ Մայրամիկ ունի հստակ ձևավորված բնավորություն, կրում է Արցախցու եւ Ապարանի գեներ, եւ իր խոսքի տեր բալիկ է։ Ես հիմա բացատրեմ, թե ինչ ասել է ձևավորված բնավորություն կամ իր խոսքի տեր հանգամանքի մասին խոսեմ։ Դեռ փոքր ժամանակ, նորածին ժամանակ, Մայրամիկը մի փոքր ցածր քաշով էր ծնվել, ասում էին, փոքնում է բալիկը հավանաբար, դրա համար շուտ է քնում եւ քիչ է ուտում, քիթիկին փոքրիկ տկտկացրեք, ինքը կարթնանա եւ դու կշարունակեք կերակրել։ Մայրամիկի պարագայում այդ հանգամանքը չի գործում եւ չէր գործում, եթե նա ցանկանում է քնել, նա պետք է քնի։ Քիթիկին, դնչիկին, այտին թեթև տպտպացնելը ընդհանրապես չէր ազդում եւ նա պետք է քներ, եթե ցանկանում մեր քնել, պետք է քնել, եթե ուզում է ուտել, պետք է ուտի, նրան չես կարող դու հակառակ համոզել եւ ցույց տալ։ Այնպես որ մենք սպասում ենք Մայրամիկի նոր բացահայտումներին, մենք դեռ նորովի ենք բացահայտում Մայրամիկին, այնպես որ ինքը ամեն օր նոր կերպ է մեր համար բացահայտվում։ Շատ կանայք, ովքեր սպասում են իրենց առաջնեկներին, որոշակի վախեր են ունենում մայրանալու հետ կապված, երեխային խնամելու հետ կապված, կար այդ վախը։ Բացարձակ ոչ մի վախ չեմ ունեցել։ Շատ դրականորեն եմ եղել տրամադրված բալիկի ծնվելուն եւ ամեն ինչ շատ հարթ անցել է Փարկասո եւ խորհուրդ եմ տալիս բոլոր մայրերին՝ չվախենալ ընդհանրապես ոչինչից, ոչ մի դժվարությունից, որովհետեւ երբ բալիկը ծնվում է, մոռանում ես ամեն ինչի մասին եւ տրվում ես միայն նրա խնամքին, անգամ մենակ մեծացնելու խնդիրը չպետք է վախեցնի ոչ մեկին, որովհետեւ ինստինկտյան բալիկը ինքը հուշում է, թե ինչպես վարվել իր հետ։ Նրանք այնքան փոքրիկ են, այնքան մեծ խնամք են պահանջում, որ մայրը ինստինկտյան բնազդաբար, եթե անգամ շատ գրքեր չի կարդացել, եթե անգամ քիչ տեղեկատվություն ունի, հետաքրքիր այն է, որ մայրանալուց հետո ակամայից անում ես այն, ինչ որ պետք է, անգամ եթե շատ տեղեկացված չես։ Զգալով երևի զգայական, այո, եթե շատ կարդում ես, անգամ երբեմն այդ կարդացածը չի էլ օգնում, դու անում ես միևնույնն այն, ինչ որ բնազդաբար դու զգում ես, որ այդ պահին կարող ես անել, եւ բոլոր երեխաները նույն բնավորությունը ունեն, բալիկները տարբեր են, բոլորը տարբեր, նույն ձևով չի կարելի, եւ իրենց աճն է տարբեր լինում, եւ բալիկներն են տարբեր լինում դրսեւորումները երեխաների։ Դուք ասացիք, որ առաջկա 6-7 տարում չեք աշխատի, իսկ ասենք կան շատ մայրիկներ, ովքեր համատեղում են եւ աշխատանքը, եւ երեխաների խնամքը։ Ինչ է կարծում, մոտավորապես որ տարիքից կարող է մայրիկը աշխատել, որպեսզի երեխան էլ իմանա, որ մայրիկը պիտի աշխատի, տնից դուրս գա, իրեն խնամի, միայն երեխաներով չզբաղվի, այդ հանգամանքին, որ ասենք մայրիկը եւ աշխատում է, եւ երեխա ունի։ Շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, երեխան պետք է իմանա, որ մայրիկն աշխատում է եւ իր հոգեբանության մեջ պետք է դա դրսեւորվի, ինքը հասկանա, որ մայրիկը պետք է աշխատի։ Բայց ես երազել եմ մայրանալու մասին, ինչպես բալիկներն են տարբեր, այնպես էլ մայրիկներն են տարբեր։ Ես ցանկանում եմ, որ տեսնեմ իմ բալիկի ամեն մի քայլը, վայելեմ իմ մայրությունը։ 6-7 տարի չեմ ցանկանում աշխատել, որովհետեւ մտածում եմ, որ մայրամիկը պետք է ունենա եղբայրներ, ամենաքիչը երկու եղբայր պետք է ունենա առաջիկայում։ Իսկ աշխատելու մասին, երբ որ բալիկները կլինեն արդեն ինքնուրույն, գոնե 3 տարեկան, որ կկարողանան ինքնուրույն հոգալ իրենց կարիքները ինչ որ չափով, մանկապարտեզ կարող են հաճախել, երբ որ երեխաները կունենան մի փոքր ինքնուրույնություն, այդ ժամանակ նոր կարելի է մտածել աշխատանքի մասին։ Իսկ ոչ այդ, մայրը կարծում եմ պետք է վայելի, պետք է երեխայի ամեն մի գղգղոց վայելի, տեսնի թե ինչպես է երեխան քայլում առաջի անգամ ինչ որ հնչյուններ արտաբերում, մայրիկ ասում, այդ ամենը մայրը պետք է վայելի, ես այդպես եմ ամեն դեպքում կարծում, իսկ հետո աշխատել երբ էլ ասես կլինի։ Երևի արդեն երեխայի ծնվելուց հետո մտածում եք ինչպես դաստիարակել, նա ինչպիսի մարդ լինի, ի վերջո հայական ընտանիքից, երեխայի հայական ընտանիքում ինչ որ դաստիարակության մեթոդներ կան, ինչ որ սկզբունքներ երևի, ամենաառաջինը ինչն է կարևոր ձեզ համար դաստիարակության հարցում։ Ամենակարևորը, որ իմ բալիկը լինի հասարակությանը պիտանի մարդ։ Իմ բալիկը իմ կարծիքով եւ իստում է այն մարդիկ, ովքեր շփվում են իմ բալիկի հետ, կիսում են իմ կարծիքը, որ մայրամս լուսավոր բալիկ է եւ համոզված եմ, որ ինքը պիտանի մարդ է լինելու հասարակության համար, որովհետեւ ինքը շատ լուսավոր մարդ է, արտիստիկ, որոշակի գծեր է դրսևորում, երբեմն կատակում եմ, ասում եմ, որոշ դերասաններ անգամ կդժվարանան 2 րոպեյում եւ արտասվել եւ ժպտալ, իմ բալիկը 2 րոպեյում ակնթարթորեն փոխում է իր վերաբերմունքը եւ ժպտում է եւ քչքչում, ծիծաղում եւ լաց լինում եւ նույն ժամանակ եւ ոսկով արտիստին բնորոշ շատ հատկանիշներ ունի։ Ինչի՞ չէ դա դառնա դերասան։ Ինչ ուզում է դառնա, կարևորը դառնա հանրությանը պիտանի եւ մարդ, լուսավոր մարդ լինի։ Շնորհակալություն, ձեզ մաղթում ենք, որ ձեր տան մի բուր արևը ամեն օր նոր ուժով լուսավորի ձեր օջախը, եւ իհարկե արևները շատանան։ Ես է ցանկանում եմ, որ բոլորի ընտանիքներում լինի մի բուր արև, եւ որքան շատ լինեն այդ արևները ընտանիքներում, այնքան ավելի լավ, որովհետեւ մենք ժողովրդագրական խնդիր ունենք, ինչու՞ չէ, եւ պետք է բազմանանք, ամենաքիչը ամեն ընտանիքում 3 արև։ Նրանից հետո Աստված ինչքան կամենա թող ունենա, բայց 3-ը մինիմում, այնպես որ բոլորի ընտանիքներում արևներ, Մարիամներ, հրաշքներ եմ ցանկանում։ Շնորհակալություն։ Մեր բոլոր ընկերներին հաջող օրվա, լավ լուրերի, հաճելի անակնկալների մաղթանքով շարունակում ենք թողարկումը։ Երեքնուկի երկրորդ թերթիկն էլ պոկեցինք, մնաց մեկը, վերջինը։ Սիրելի ընկերներ, բացում ենք երեքնուկ անակնկալ էջը։ Մեր թողարկումներից մեկում Հայաստան աշխարհի մասին հետաքրքիր տեղեկություններ էինք ներկայացրել և խոստացել շարունակել։ Այսօր կատարում ենք մեր խոստումը։ Եվ այսպես, աշխարհում առաջին թվաբանական խնդիրների դասագիրքը կազմել է 6-րդ դարի հայ գիտնական մաթեմատիկոս Դավիթ Անհաղթը։ Այս դասագրքի մինումուշ պահվում է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտում, Մատենադարանում։ Մատենադարանը հնագույն ձեռագրերի աշխարհում ամենախոշոր պահոցներից մեկն է։ Մատենադարանում են պահվում նաև հին հայկական ձեռագրերը։ Ծիրանի հայրենիքը համարվում է Հայաստանը։ Դա կապված է Ասիայից դեպի Եվրոպա ծիրանի ներթափանցման պատմության հետ։ Ֆրանսիացի հայտնի կենսաբան Դե Պոերդերլեն 18-րդ դարում գրում էր. Այդ ծառի անունը ծագում է Հայաստանից, ասիական նահանգից, որտեղ այն առաջ է եկել և որտեղից էլ բերվել է Եվրոպա։ Մինչ այդ կարծում էին, թե Ծիրանը Հայաստանից Հունաստան է տարել Ալեքսանդր Մակեդոնացին, իսկ Հունաստանից էլ անցել է Իտալիա։ Այս վարկածը չի հաստատվել ժամանակի ռոմեական և հունական գրավոր աղբյուրների կողմից, դրանցում Ծիրանի մասին հիշատակություն չկա։ Սակայն Ծիրանը հիշատակվում է առաջին դարի աղբյուրներում, ինչը վկայում է այն մասին, որ Ծիրան Իտալիայում հայտնվել է մեր թվարկությունից առաջ առաջին դարում հռոմեապարթևական պատերազմներից հետո։ Ծիրանն անվանել են հայկական խնձոր, ինչը հաստատում է այն վարկածը, որ Ծիրանը Ռոմ է տարվել Հայաստանից։ Արաբ աշխարհագրագետ Իբն Ալ-Ֆակիհն իր երկրների գիրքի աշխատությունում 903 թվական Ծիրանը հիշատակում է իր հայերեն անունով Ծիրան և այն անվանում է Հայաստանի պտուղ։ Հայկական հանրահռչակ երաժշտական գործիքը «Դուդուկը» պատրաստվում է Ծիրանենուց։ Արարատ լեռը Հայաստանի խորհրդանիշն է։ Այն պատկերված է երկրի զինանշանին։ Արարատ լեռան վրա է կանգ առել նույն իր տապանով համաշխարային ջրհեղեղից հետո։ Եվ կանգ առավ տապանը 7-րդ ամսում, ամսվա 17-րդ օրը Արարատյան լեռներում։ Արարատյան լեռնաշխտան ունի երկու հանգացրաբուխ՝ Մեծ Արարատ, մասիս 5,065 մետր, և Փոքր Արարատ, սիս 3,927 մետր։ Սակայն ներկա պահին լեռը Հայաստանի տարածքում չէ, այն գտնվում է ժամանակակից Թուրքիայի տարածքում և նրան է անցել 1921 թվականի Կարսի պայմանագրով։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը չի ընդունում Կարսի պայմանագիրը։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելուն կնդիրներ, հուսանք օրվա հանդիպումը ձեզ համար սպասված էր, թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը։ Եղեք ակտիվ, մի թաքցրեք ձեր զգացմունքները և երբեք առասների համար մի զղջացեք, կյանքը չափազանց կարճ է։ Մինչ նոր հանդիպում։